بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام مرگرتیا یو بل سر جوڑ شوا و اتفاقی اراغی چا علم بزدکو ما خضر علیہ السلام ورتوی چی زما خودی پوری کلی کی کار دی نزوب داسی او پلار و سبق وایو انبیاء و تعلیم همیشه ده پارم پدی طریقه و ده نبی علیہ السلام عادتم دغاو امام بخاری و نور بابو نگدی چکلا پیغمبر پوخ باندې ناستی او خلق تینا تپوس کی او دین و تخی او بیا دیو بلن رسخت شی جدا کیگی دام دا دین او دا علم یو طریقه دا کلا پیغمبر په سفر باندیو ایاتو منازلی دو او کلبا د جهاد په موقع کې او ایاتو نو نازل شو چې څنګه نازل شو نبی علیہ السلام با صحابه او تواورل او غیبت نزدکل نو د اړیر حدیث او ډیر اقوال د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام دا غنا دغه سپلارو کې او په سفرو کې او په جهادونو کې ذکرې دي هغه ته دور وخت نو چې ناس وي اور وخت حلقه جوړ کړي وي دیو جن د قران کریم نزول چ شوی دی دا غیر قسمه ندی ست لیلی وی چې د شپې نازل شوی دی ست نهاری وی چې د ورځې نازل شوی دی ست سویفی وی چې په اوړي کې نازل شوی ست شتا ای وی چې په جمی کې نازل شوی دی نو څنګه نازل لید بنو هغه با صحابه کرام او تاورل او دا موسیٰ علیہ السلام او دا خضر علیہ السلام دا علم او تعلیم او تعلم پا دی طریقہ باندیو ای بس روان بیو دی دریاب پغاڑ باندی دریاب پغاڑ اتلو کوشش یکو چی کشتے نیسو چی پوری لارشو فانطلقا پس روان شو دوالا پیغمبران چا بل سو شو خادم پتاون لگی دا او پسرین وی روح المانی و نور چا غیر اسخط که چیزا وسو ما استاز من تو اوز با زماو دا دمر گرتی آئی او توا پس زبن اسرائیل تا ځکه کې دی چې زمونږ دواړو مېن کې کله داس سلسله راشي چې ته د هغه طاقت نشي لرلې نو یې غیر رخصت کنو د دې مرګ ارتیا جوړ شو فنت ولقا روان شو دواړه دریاب په غاړه حتا اذا رکبا فی السفینه تر دې پورې چې دواړه سوار شو په یو کشته کې کشته او خلق پکې ناستو دیو ته وی چې مونږ ځو مفسرین خبرې قسمه قسم کشته والا وی چې دیو سره خو تبر دی خطرناک ونت خلق دیره پریدا کشته والا وی چې نه دا یو خو زمونږ صاحب دی ادابل میلمه دی وسره دی به خامخا کشته تراخی جو مفسرین وی فحملوهما من غیر نولن دواله بيد کرایه نچدايو خو پیغمبر دې ربل وسره میلمه دی دینا کرایه ماخ لوی کنه دا هغه وخت نه خبره استادان نوې کرایه ناخلینو نو یو سره دومره احسان وکړه چې بغیر د کرایه نه اوخې جل کشته کې ولا زې ورکو او یې جان پی جن د ناوی وت بد بد کاته او رو رو بیزان دا سران غاړو نو کاری له الله بدنونو هم داس ورکړیو حضرت علی السلام ځان لا موسی علی السلام ځان لا اسنګه چې کیناست کیشته کې خرقها حضرت علی السلام الګي دا کیشته نه تختويستان سورې اکړه اغه تبر باندې یا په بل سو باندې خو بس او به بګه ښکارا شوې ی موسی علی السلام مصادر من جلکو باغی کې به ورکو چې وب پر راشي ټول خلق بغار کشي او تن خو نه دی درس چلو کو دا شان دي د انبیاو اسنګ جو مفسرین ذکر کینو دغه سی وای چې بل چانلې دو چې کیشته سورې کړه کني هغه سره وړیر غم پیدا شویو وی موسی علی السلام لید کنه چې دا وسه کول ناغه ولیدو بل چا باندې لیدو دیو جن خلق د حضرت علی السلام په حق کې سمرا خبری مشعوری کلی دی چنه نا اصو کوینی نا ارزه کی حاضر ناظری ہی سو کوینی نوی کنا دیر دی نوی معلومات کلی دی آخر کے با دا تفصیل رازی بیا عیسیٰ علیہ السلام دا حضر علیہ السلام دا جون او دا مرگ عام لویه مسئله ده موسی علیہ السلام چې ولیدو چې کشته سورای شو صبر یې نکړې شو ولې ډېری خبرې وي یو دا و چې د غر کې دو سبب دی اذیم دا و چې پر دې مال دی دې کې وستا سکار دې ته تصرف کې پر دې مال کې تصرف کول دا خو ظلم دی موسی علیہ السلام په شریعت کې غتا دا خبره ګناه کار شو ناغزه کې پتی باندې خاموشي نشو کولې قال اخرقتها لتغرق اهلها وی موسیٰ علیہ السلام کشتے دی سوریکڑا دا دید پار راچی غرق کی خلق دا دی لام دا عاقبت تی دغا بے انجامی نو دا دی انجام بنور سیخو کشتے با غرقشی نو نور دا مطلب نو چی اغتے نسبت کا استاز تا چی خلق غرقیں نا دا نسبت نی او د دې کار عاقبت دای چې او به راوزی کشته ورډک شي خلق ولار شي غرق وشي. لقد جئت شيئا امرا یقینا داس یو کار دی وکړه چړي رازویم د ګناره امرن عظیمن داهین د عظمت په معنا سر راضی. ځکه بخاری کې راغلی چې کلا نو نبی علیہ السلام خط ورسید د روم بادشاہ ته هغه خط وکوتو نو اثر پیو شو خلق را جمع کو او دیوی چې تاسو وګورئ چې دی روم ته د دغې مکی معظمی سوک راغلی تجارت تپار راتلی بکنه چې د دې سړی تپوست نو کو نو چې هغې کوشش وکړو نو دا ابو سفیان او د ده ملګری په روم کې نو هرقل راوستو او کینول چې موږ تاسو نه تپوس کو خو چې کوم یو په تاسو کې دې سړی ته نږدې دی پرشته کې او په خپل ولې کې هغه وی چې دا ابو سفیان یې ترزی دی خو یو تډیر نږدې دی هغه نه لست تپوسونه کړی او هغه له جوابونه ورکړو صحیح ابو سفیان په غزې کې خپل مرګرو ته وی چې لقد امیره امرو ابن ابي کبشان نبی علیہ السلام یادو چې د ابو کبشه د زی کار خډیر مخ کې لاړ چې د روم بادشاہ ته نه پروب کړي لقد امیره امر ابن ابي کبشه کار د ابن ابي کبشه ډیر مخ کې لاړ ډیر ځکه چې د روم بادشاہ ته نه یری نمانات نه عظمتو کنه چې د نبی علیہ السلام او دعوت او نبوت او رسالت ډیر عظمت اختیار کو وګوره کم کم ځای کې بادشاہان ته نه یریږي دلتم امرن عظمت طویل شي ډیر غټ د ګنا او د جرم کار دی قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا وی حضرت علیہ السلام چې مانو ویلی هغه کار دی وکړه کنه چې بشک ته چری طاقت نشي لرلې ما سره د صبر کولو ما هو طویلو کنه چې دا به داسې کار کوم چې اوستا په علم کې او په شریعت کې ناجایزی تو په ما باندې اعتراض کین هغه کار دی وکړو نو موسی علیہ السلام عذر پیش کړي قال لا تؤاخذني بما نسيت او موسی علیہ السلام منی سما لرا پا خبر باندې چې زما نیر شو ګوره په یې را باندې الله سوکنه نیسی نو یې را وختای معاف کړی باندې تا دا زما نیر شو نو بس په دې باندې ما نیسی نه منی سما لرا پا خبره چې زما نیر شو ولا ترهقني من امري عسرا عمر سواماتا پدی مرګرتیا کی سختی او شدت بیا مرګرتیا نه کی چې تما سره پدی مرګرتیا کی سختی کې او پریشانی کې بیا مرګرتیا ګران شینو نو پدی مرګرتیا کې ما سره د سختې نه کار نه اخلي مسافر ما او دلری وطن راغلی ما د علم د پاره او دار طالبانو خبره ده چې لکل شین آفت وللعلم آفات دار شی د پاره آفت یی او د علم د پاره هډیر آفت ندی بس علم برانه پاتې شي بیان تما سره د سختی کین نوذر پیش کو ییرا او ییرا راضی ګور په انبیاو باندې راضی بندیان دی کنا بند سره خپل عوارض او خپل عادت لازمی کنا دا یو باب خو خلاص شو دا د علم یو باب ها چې موسی علیه السلام په علم کې هغه کار ناکارو او وی چې دې انجام بدای چې خلق وغرک شي او حضرت علیه السلام ورته وی چې غرق شو څوک غرق صبر نشي کولای نو کوم دې چې خلق غرق شي کیشته روانه ده غاړو کویږي نه چې ما کی سورې شوي دې روح موټ فن تلقا پورې واته کیشته نه کوس شو نو روان شو په یو کلی ورالو فن تلقا پس روان شو دواړه حتا اذا لقيا غلاما فقتله تلو تلو نو لار کې ماشومان لبې کولې په خوانی رواج دی حضرت علیہ السلام علیکی دا غیو یہ انیو دا دی مرین قتل کنو اس پتن لی جب کما طریقہ قتل کن مپسرین خوبا کی ڈیری خبری کئی سوک داوی چه سر ایوال دیوال لراوا چاو پالوان سڑے ہو کنو بس مرشنو سوک داوی چه نا سر تینا پلاسو کی جدا کن مرشنو سوک داوی چه لطه ورکرنو چه پریوتنو چاڑی ور پسراویستنو علالکو سوک داوی چه نگٹه راواغستا اپا یہ سر بانده اوانو بس مرشنو بس اگا اللہ تا علم ده اگی سر اخسوکونا امو پسرین ذکر کی وکان احسنوهم واجملهم وازواهم ا دې په ټولو ماشومانو کې خيستا او ډېر مضبوط مخنه سمرانا خته وي ښا دا یو تنو پکې هغه قتل کو وسرین وی جسور نوم یېون اسوک جسور یادي دلته هم دغه حال لخه بل څوک نه ویني کني توس دا سړو کې لاس پیړ ورکا چې غو بل جوړ شي نا کنه موسی عليه السلام لیدو بل چا نه لیدو بس سړی قتل کو لاړ مخ قران خدا خبرې نه کوي کنه کسی نبیانی چی بیاروست سچلو شا غالک لسو کرالو کنا کٹتے کو کسی چلو شا نا قرآن دغی سر سکار نشتا قرآن خود موسیٰ علیہ السلام و دا خضر علیہ السلام استازی و شاگردی خی حتی اذا لقیا غلاما تردی پوری چورس دوارا یو حلکتا فقط لہو نو لگی دو حضرت علیہ السلام او غیب اسو طریقہ باندے قتل کن دا مطلب نو لکا مفسرین چی لکی چیرا غالق دا سو چی دا معشومان بینی و یو بلے ویرا خلاصول نوی حضرت علیہ السلام وی چی دا سرکوزی وارد ٹول خراب ناغه قران په خپل وروسته وجه بیان کړی دا وجه نه و په دا وجه باندې څوک خلق وجنی نه فاسي څوک سپېړاو کې او جدای کې زور نه ورتاو کې انا هغه بدا کار کړو ځکه قران د دې خبرې انکار کوي رستو خان قال قتلت نفسا زكيه بغير نفس وی موسی علیہ السلام دا څه چلو کو قتل لیکو داس یو نفس چې پاک دی بغیر د بل نفس نه چې څوک قتل کړي نه دی اخر دا قتل دی ولیو کو یو خو زکیتن نابالغه دی نابالغه خو کار سکی نو هغه ته ګناه نه ای اخو ګناګاری دی نشي دویمه دا ده چې قتل خو اله خلق کوي چې قاتلی څوک قتل کړي نو داغه په سزا کې دی قتل کړي شي نو دغه څوک قتل کړي نو پاک ماشوم دا د څوک له سړی مفسرین ذکر کوي زکیتن استعمالی کی او بل زاکیتن وی زکیتن اغی چی اغا گناہ تیارو شوی نی دا سارا او زاکیتن اغی توی چی شوی خطوبی او باسی نو بس اغا پاک شی دا گناہ بارحال خدل تک زکیتن ایو تذکر ہوئی چی دا نفس زکیه دی دا تس گناہ نو دې دې لایق نو چې تا قتل کو دې کې دوا قول دي سو کوئی چې دالک بالغو کان شابن او سو کوئی نه بالغو نو بعضی کتابونو مبسوط د دې دواړو خبرو محاکمه کړی دا چې دواړه صحیح دي ځکه بالغ په دې معنا سر راضي چې د عمر نه کمی د عمر په لحاظ سره هغه بالغ نه چې 1500 او شلو کالو تر رسیدلی خو عقل مند نو خلق او ته بالغ وي یا خو یې پوخ سره دی خبرو ته نه ګوري وي نا عقل مند اگر تا بالغ ویلی چسو کوئی بالغو نو داغی دا مانا و چا اقل مندو چسو کوئی چنا بالغو نو داغی دا مطلب دے چی عمری لگو اتلو سوشلو کارو تنور سیدلے دوالا خبری سیدی پخپل زیبان دے لقد جئت شیئا نکرا یقینا رات لدے اکلو پدا سی اوکار باندے چه حرام دی او اغا گناه دی قتل خوب کبائرو که رازی کنه ده پخوانه ظلم ورتویلی شی موسیٰ علیہ السلام بیا سبرو نکلیشنو ولی اغا چه گوری نو اغا کار داسه دی چه اغای که خاموشی نکی گی پا دی بانده بس سنگت خاموشی که او بل بکی دا دلیل معلوم شو چې حضرت علی السلام پیغمبر دی ولی نه دی ولی دا کارونه کول شي هغه سره سي هغه سره کښه په الهامي نو کښه په الهام خو څه دلیل نه دی چې باقي باندې دومره غټ کارونه وشي دا پیغمبرو باقاعده د الله طرف نه بو ته وحي کیدا نو دا هغه وحي په بنا باندې بد ار یو کار کاو دا دلیل دی هغه د نبوت او د رسالت یا پیغمبرو اسوفیان دی له زور ورکی چې وی دا ولیو ولی دا غیر خپل غرض ده کنه دا غی دا اصول دی چې ولایت افضل دی د نبوت نه ورته ځان له پکې دین کې شاخ استلې ښا دا په دین کې شاخ استلې چې وی ولایت افضل دي د نبوت نه دا دغی اصول لیکه اصول قرآن او سنت د مفسرین او محدثین دا دي چې کده دنیا ټول اولیا راجمه کې ټول اولیا دا پیغمبر د خپو خاور ته نه رسی پیغمبري کړه دا د خپو خاور ته نه رسی ادي صوفیو دا دین دومره روان کړی دی دا څومره چنن ګوري دا قران او سنت خلاف قسمه قسم کتابونه بیانونه کی کنا او لیکل کیږي هغه سې لیکل لګیا دي کیږي او هغه بوجه ور پسې راسپړي چې صوفیو سې لیکل کړی دي کنا ناګه راسپړي او هغه بیا بیا تازه کوي او هغه ټول دغه دي ښا چې بس ولی به اوچتۍ په پیغمبر باندې ولی به اوچتۍ په پیغمبر باندې وګورات حضرت علی السلام ولیو موسی علی السلام پیغمبر دی او هغه د په کارونو نه پوهیږي اکلا باقی قسیم و شعوری کی چه موسیٰ علیہ السلام وی دا اللہ راز لتو بس اگر بار وقت روانو بیک بے پا غاڑا کڑو ادھا اللہ راز لبتو نوی چاواتا ہوئی چته الله ته وای چې زما اولاد نشته چې زما په قسمت کې زیشته او ک نشته کنه چې موسی علی السلام واپس راغنو هغه ته وای چې ستا په قسمت کې زی نشته او چې کال تیر شنه دا سړی زی او شو نوی موسیٰ علیہ السلام حیران شو نو لار دا اللہ راز لا او تیوی چی اللہ تا خما تویلیو چی دزی نشتا نکی گی او دا غزیو شو نوی اللہ رب العزت و توی چی ما یو بنده در لیگلیو تا تا یاد دی چله رب العزت وی چې زما د انسان غوخه په کار د لګه غونتی چې تا ته وی نو تا انکار وکاو او چې ملنګ لول دغه سړی لا نو یې غو ته وی چې خانک کیدا نو دی یو زینا او د بل زینا قطرې پرې کوا چې اوس وی اللہ رب العزتوی چی اغلا ومیزی نوار کهو تا سر غوخ نوار عملنگ سر و ما خدا نویلی چی تسارو علال که قصابیو که نمال غوخ را که دا بورت دا کسی دی خواه اللہ دا انبیاء و صفت کهی انبیاء را لی گلی دیده پارا چی دا غدین دنیا کی خور کی ادیو لگی دونا انبیاء لان دکلو اولیاء پی دا پاسکلو چه کم کار چه ولی کولشی اگه پیغمبرم نشی کولو دا رسوفیه و دین لکھا محدثین و مفسرین اغید دی خبرو اقرار نکی دا ردی حال لکھا دا دویم حالتو دیر ناشنا موسیٰ علیہ السلام و دا خضر علیہ السلام پا شاگرده و پا استازه کی در این با بیا ذکر کی پو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو چلا دی رحمو کی پا موسیٰ علیہ السلام باندی کدلک صبر کولی نمونگ تا با دیر ناشنا ناشنا واقعات معلوم شویو چی دی خضر علیہ السلام با نور سمر ناشنا کارو نا کولو موسیٰ علیہ السلام صبر نشو کول اعتراض بے کونو بس مرگرتیار وانشوا دیر لگا مرگرتیاوا کنی منگتو بکر دیر معلومات شیو خوا واخر دعوانا.